بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في السيرة النبوية ودرس تقين ورسبة تلاتيني عمرة ترنة، يعني عمرة القباكي قريش تأثيرا كل الكرني، يعني هذا ديغوي كيريم عمرة آخرنة كي أو عدد كا أبوغنة و ألفين دواي دانا دورا دو ألف و ربومي عيري إما و ألفين نفر دواي و كبير كا هكين دو أو غوي خيبر دو نويرو أو أجا لور نويرو أو غوي توفيقين غتوغني أو هاي جسا كو كاكاي كيري بيجيري أو غيا كسيني و ألفين دو كاكاي كيري إرغي آمين نتبان حرب درين أوني ona ogerga ak ona yani oga be barike se oga be shaurete mehim mai kerga tik kerga tik talate yom do kerma ka kerga se er kerga le fakaga umra wo kerne yani tarike ko umrar kerne ka er ogar o yani shiditi ka er adat ko ka ga ka rasulu bigir er yani kema kede ne ihtiram kiri himaye ne kede ka sokko makka wa o kone ko fargo e makka kige tigi zato ni o kone none nuiri yani nogu nugiro na nogini dara nadu agine de keri ni o kegui kobdor kone kone awne kaba ge hammine kobdor awne re nogini o kone har hoy gine re ha go makka re he ka gine ha makka ne re ne kaba ka ti terni soko makka ni hai me kriya me na di sele me ne dara agine ne ha bi ha bi sulab bigir hoyinara qadara sokono gan rasul alayhi salatu wassalam ge awwal ma jama ke udigi no tegene hare go haram goy bigire tar ki diki joge go ma enge ki tar ka na dare karda ki ndo kirnere ki idba yinari ki uwe umra ga hakiga awwal marra nere ko ni ni sunna edba ginedi joge in maingi kin kan lakin sala go kitin hayna salan kala tawaf al awwal kay takkin ni ni di adeno o ko yeso ko kata fano hayna ni lakin oge o ko ni makara ni ga er katif ki kashif ba dor sala ne kala tawaf e ga so ko baro kirna kirna do ni ki ele mu gu min nane dil menigi rasul alayhi salatu wasalam tawaf al awwal gir kirni tayib رسول عليه الصلاة والسلام مكة كيوري كعبة كري يجري كعبة معناه يعني حرم غير كتي كعبة كري كيدا دورو حرم كري غير كتي إما وجامة كري كتي ما هو درا إنك غير عبد هو كشجرة رسول عليه الصلاة والسلام حجر الأسود استلمته نيجني رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة يعني إما واجه هو إرفرنو هذا medine erfudor daif yara gudra kirinu ne kira kay nu jok jok jok kina abdon meni o erfurnu ade kira kay nu ne kiye ke kiye erte o erfurtu ade tun wale tilaro wala o go kana shidda tu ka quwa tu ka tirege tanu tareo o go uchia ere go bigire quwa taral na rabbana rahama ke kin rasul sallallahu alaihi wasallam kiye ga rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam ke terokun istalamita yara yani ashwat al awwal ke so ko ramel do mana ramel nege yani akira mina minna e kere akuri ashwat talata ga mana awwal tawaf ko awwal bu ko ni yani uwe gore tiki sokko yani ramel do kaini ramel ki akri hataro akira minna o kuni me hiri akri halat akri ki ko to safa mar wa ke jir amu jir ga ke ga hiri nin jaisi lakin kaaba ga gore tinke akri yo ade ginari ramel ginari رمل جي بمعنى يعني اكيرا زياده اكرر مننا كي كده سكوتارو طواف كوي اول جي جنه كده و كارغو و ارغا جنه خلاص و جاي كرنين كوي سكو ادي كاي كده ايمه ما زها ما كرر اونا رمل دي جيني ني او غا اغرانا او غا كو كان نا ذاتو غاغي اور نا مشاكل دي نه ابدا نسو تيجي سنناي ازيه مسلمين كي حرامي و حرام دي نون تايرون ني برني طيب رسول عليه الصلاة والسلام كتيرة عمره كرنا صحابي قبيه عمره كرنا قصو كناوغين عمره كرنا تق سيلره صحابي رسول صلى الله عليه وسلم سوغنا كدير كايجنه خالد من الوقت ابن الوليد كوي قوي قايد قريش كي قوي ارسق قوي بيجير دانا وفارستو او در اونه را او تاكي دي اغل لغو بارتار كي دي محمد كي ولا ساحر دوس دويدا دوس ولا شاعر دوس ايدا دوس بردو تي كسالي كا يرو باري جنة بردو تي كري كا سي اغنى عبدو اينا سو او او اغل لغو كي دي جنة او بيغاي شريما ني تورتي سيري تلي حالتين او سفيان باري كدان ني ابو خالد ني ولي تبي كي جنة كي barin siya dog na ti khalid akuri ne eh igi siya gene ga serbian igi na khalid irana so ha da rakar be u umra ki tok kene ge khalid bin walid islam do uri ke sunna ay si ere uri amr bin al as uri khalid bin walid ki wa go kom shaf ku ki sanko ku ina ge ber qait ti mane ge e ina sagto yo o qaid kuki gui askar sokota do oto islam do amr ibn al as ki o gedere o agle go haye gedere khotat ka iray ga bari gui quraish to dilene ga iray dilene ga ge sokko bere shawo gona gui konse gui amr ibn al as ki islam do dare umra o ga kaay gedere no gedere o ga se gedere man sti gui kwado gedere islam do kere wa kaaba muftakirege usman bin talha gnedi wa kaaba kilekirege oto islam do na tegene oro hitkina umra utok sere kay gen dando ber shawre tere islam ge se ayna so ta islam terbe gina a medina de islam terbe islam ge u o ka ta du hitkine ge makka gani karege islam za hare kani o dana re islam do wa si re islam te o dana islam te nu do wa be mi na re o muslim ne ka usra gani ba u dare ga baro dare ga menna dare ga akra dare ga sokko kera o we ka ka islam do darbe ge makka man wa tu umra lu ke te kera islam ge ke nu gni ke o go e ku sokko ta ge re islam do ure ke o go e makka o sokko fikr ro mo ta ke re islam do ure ke kaaba kile o ke ri islam do ulagne ge o ka matine ake islam darbe rasul sallallahu alaihi wasallam medina di hitine ge e meta ban umra karne medina di hitine ge ne makka o be ku kidio e me te go iba ka so ge hero gra te go te menna menna dana harka e do imer sa figi no ni te do na su rasul sallallahu alaihi wasallam itija sham ke ge o garne gede kuni ga ye او گوی قوافل مسلم کی گوی یعنی تجارا کی مسلم کی گوی کینے گے او بڑا گارڈ کو یڑا تی کسڑی کونی گایے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او گا کوڑے یعنی ا ادی گا کی کے او گا کوڑے دعوا کرنے دعا تے کو بڑا کہ کونی کستے تیو سکو کی داونے تیو سکو کستے اخیرا رسول علیہ الصلوۃ والسلام اونے حارث بن عمیر گنیڑی بصرار کوڑے اسو گارڈ گرا اور کینی kera sofara diga o or kuwari nige o mulutu kuwari o sefiri nige o kan nul nudana e ina nul nuri muslim nil daga nige kini rasul alayhi salatu wassalam muslimin jahizin da yogun jabe akki ba un tayro nasu muslimin jahizin da yogun makka hen afigini ga iti ya ni afitinu goyinu naga talata alif muslim do jahizin tayara او وات امیر وات کے بہ اینا حاصل کیا کرو امیر بنو گی ح زید بن الحارثہ او برنیگنی جعفر بن ابی طالب بھی او برنیگنی عبد الله بن رواحه او ویکا سکو او نے ایگنی نے او کوئی کس لو او اون نین او کی امیر نے او 3000 جون دیگه امیر وات کوڑے کے کرے کہے گن غزوہ کے اسم قزمت موت اگنی شام اتجاگی شام نگے سوریا نارے اردن نارے فلسطین نارے لبنان نارے کے شام ایمے توڑا دولہ کا ابو نے میں دنا شام گنے کے بھی جا بیرے کہ گوئی الحارث بن عمیر Or Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam do ogoy letter ke koyre gardigre kinido ke order kinido jabe neunara ke granire re ogoy gabele biga Islam do dai be Islam te ga baro se kana Islam te inun ku ke yugul khalas oga boy ina kosra ka yene ge sham o jawasis kire re sako o muslim talata elif to medina da go jagene re kaga sham yani okre ka ka jagene ge na kidane ge sham gi udo rummi rum ni ga nasara kera araw ga araw nasara darbay araw nasara nier darbay do yalla jabanu askar gum si se wogni o goy hir qalle ga neri rais koy dawla sham sa ko dawla boy e ga sa ko akmi ga nagi rummi o rum ke dinu nasarani ber nasraniya goy rum ki gara 100,000 to kisini ara woy nasraniya gara 100,000 to darsini sakko muslim gay ku kireni 200,000 askari darsini o muslim ga kammi 3,000 ke gara a wasrini aso askar 200,000 to ara ro 100,000 rum da 100,000 o 200,000 to no sora ni regni shawrati ay dari wu letter ara sur ko ida ke ida re ara amre te ni de digina ko ne ga ar ke go jaw na kido taira de ge tar vitari ka ida de gina shawr ta ida so abdullah ibn rawah agne go gina odo tane bari ko boy wallahi nur ti dana garba ker ki abe ge eme ti nur kar hay bele ni bi gi teu dana dintu gi adat okir o harbi da loro Islam to wiro harbi dalin tigi ci suyi gane ne nurigi nur garba gi nusrati de din al islam kibi dal giro tono wa shahidu janner ter bay giro suyi gane ber nurigi nur garba gi onira tigi garna te kara de ema tadu hitti gi tigan ne ta bere ti sale manigi tadu hitti mara ke dio naso bismillah ibn rabaul o sokko bari o doite berere o talata elif to ke werta do ye o ni heru ma ingira dare kuni heru ma amura dare kun dara begine o ma ingi tijaga kuni ye amu tiya kuni ye suidari mugabal adwa kuni ye abdor o gerkere shakeli ta ye qiyarat karna gene ra kur derbay o 200 elif to o talata elif to awwal amiru zaid ibn al-harith anni Zaid bin Haritha ge o kureey ke de room suudar ge awrega Zaid bin Haritha nege daropo do o kasu do tebe ka osri daropo ki de kibina awne daropo ka tan wana en hizami o halini ke ke ka tano ko garna Jaafar bin Abi Talib na amir awol do ni ne rasul sallallahu alaihi wasallam na amir ni gene be gene sallame si gari Jaafar bin Abi Talib ke o kasu do ke aqar shakle ne da bagi berga ke ko tebe da room suudar ge rewdi mana o gara o clear sini irani baror ber oni re go gari gina re o ya gina re kada dino ka gana o kire dai jafu ni talib ma drop o kire kire ma wa takki ma amur biari ma amon kire takki ma sui ga tarbisi yar kisna mo gane biari jafu ni abu talib u sini gi sidi e gara re kur adabire khayar do tibire anifet kor ire re ga tizin hi arkede berni rabbana subhanahu wa ta'ala ro rasul sallallahu alaihi wasallam iliri jaf nabi talib ke shija agnera dara po islam ke erkana ke baraka tawg sando ki kura gor ke shija gor ki sando rabbana subhanahu wa ta'ala dare ki kiyege de gor ma gor ki deso iro dare ki kiyege jall hirgina kayni gen jaf nabi talib nege dara po ko ornere zaid bin al-haritha o udor kurtir bayina kido o bar ko rakki Zaid bin al-Haritha baro tan nero o bagi tebere o toere o bagi tebere kera kudo hitkine uri Zaid bin al-Haritha ni kini dara poda o ne tebere ko warnere muslim ge o tu wero o na noy neso kaite dun o to ko krago o ne kait sanno gune le eso Khalid bin Walid ke gina Khalid bin Walid ke ki Khalid bin Walid islam do uri lisakana shuhur ke de kana sara ke dar Khalid bin Walid ke tebere ge taga ta du hikira sukon karbare nege Khalid bin Walid ozza kiginere mana ku irai koragen berno tegene herda joyer dirar orbaro eribe joyer jabere uwi uskuragen ngene jarrebe Allahu akbar be herda jarrebe unde ne gar bawgun iga tu gar mana odai herda ummu kakai mana madat ummu keti dirar herre erigine dirar kure dirar ge ger a agne darsina abu minne mitenne tultimia nagni Allahu akbar ne ra jar gina kalut kalut kalut kalut kalut kina Allahu akbar ne ke Allahu akbar kin ay wala o mu kare kaka ke kin wallahi askar o mu kakai o go ke kakwari ke kwari ay nya o ge o mu kun kakai manaw yani askar o mu kakai takhtit kirni itne ne wogi wadana ma ingire idoga kuire ke amugur kire wadana amugure ga kuire ingire kire o sujere ni doga gerkere abdogna wadana tadura doga tar kire o tara doga taru kire gani mana dara o ingire idoga o ma beokri gani o ma amugure ga wadana beokri doga gani o ara idoga o beokri doga gani idra ge dana ina gani ka hay wallahi sir eskaro mu ka hay sukon dara ye herina su rum a shawrete eme ucia oro erde de ko ba suti te o kere eme ucia we woje kere asker o moy kaka eme garde kare ya kasare rese kinno tele dari ur khilaf ke ti sahabe dale dala sahabe dalo o kere ku o ka kin tagada tagado a obdo ne shawro tele do ando Khalid bin Walid in sahabe tay u dara kana to do nar sahabe ne ma no gatri o ga dari ur khilaf ka kana re ber shawro tay o kere o kere o ga de dale to na ne o mitele lifto ire ye ber shawro tele re wa ba Khalid bin Walid o go ba kiri ro kiri re herda ge ke ga kibe ke har ga gne Allahu akbar gne ke bere gne in sahabita ya ne akke har ho gne mara u to kir nugni ni wa talata elif tu o miten elif tu ga ziyada farga ko rakure kire ke ne ga no le na so Khalid bin Walid kire na ye rasul sallallahu alaihi wasallam medina re yere yani eme ade ne gne ko boyo Zaid bin al-Haritha ne shahidtu ne gne darapo Jaafar ibn Abi Talib tabaligi Jaafar ibn Abi Talib neegni darapo Abdullah ibn Rawah tabaligi Abdullah ibn Rawah neese darapo gi sef seli iroki ner tabalera o kire na jaygni mana saif min suyuf Allah ni ki Khalid bin Walid ema yeske akka na jaygni o goy oke Khalid bin Walid oga kede na jaygene ge yani muslim ga darege o noire o atma sharrege no ku ki sokko o tala ta elif kera wa atma sharre noy rum ge noire ada tu noyge kege kontran awna kir nu san ada tu ge tan lakin Sayyid Khalid bin Walid iliri seli distri mayir teger nganyo nganyor tayne ga seli distri mayir teger nganyo nganyor tayne ga sako di goyta be kasuri Khalid ne Walid ke selidi sidi nyangurugina nyaru nyaru iragir nyangurugina nyaru nyaru ta enega selidi sako di goyta be kasuri gene kala Khalid ne Walid nega bada aptal ber nega kamdo yi seli ke ko tokena ko wurga ki gay tebe ko kre ke ko tokena ko wurga ki gay tebe ko kre abdan ne seli tokena ka wasra kamdo no wari Allah wala lakin siar ko kre طيب اما مسلمين تابعوا كيغنكا اكي مدينه الوصل كيغنكا رسول صلى الله عليه وسلم دا او بو مدينه كيغنكا كاسره غاردن لاغيني نيا او غرا ار ار دنا كونيته نيا من نام نا كونيته ا خلاصي يشكي كرا او اكرا اينو رسول كانا تيور بري ار ادغينا را او يشتو هر ايش هو اغني farre bego shahada ga no surga sui ge ri kana gerbo na su fi sabilillah da farre da kare be ka kabe da san no kare be ne no sunu lungi ne ise huwa gni rasul allah alayhi salatu wassalam nya da be o kayo gni o ka kana farre no gu kre na ta ne marar sale na su nya da kayo gni nya kaye ma'araka ki baina salibiyin dur muslimin duga yani baina masiru muslimin du sidari akbar maraka hasil kya gane ge maraka ta mautaki muslim ge wa talata elif kufur ga o miten elif tu gabilete re talata yomdu برای طلعت یوم دو آرکوله ره که با استقای ثابته مسلم که ثابته که رکی دنا تخیر عراو که گا منطقه کاغی هرقل یش کوی روم کی گه او مسلم گو میدینه گر اگر گابلی گی نره بیه کاکره که با وقتی سارکوله ننکره او دنا جانه گی نره فلما آ دید درائی که ره کامل دو این ثابته یه کنا روم گی اکی بگی گور نصرته یاس ولا کار بیرس کارا ارو کرنستو بیر این صحابته کڑو این سیبته این صحابته اکیری سیده نوی دی کارا کینو اما کگرا این صحابته ایره دو کوو گنی ملگی سیدی کیدا اینو کارا کینو اوگا او درای گر کوو جی نسو او سینی گنی نی میرا جی انی گی ساندو ای بیر صحابته اکینو اکی بینو کی بیر صحابته مانا کو بیر راکی اکی او گوی بیر کرنا ہتینا کگای گی دولا گوی اسلام گی ار قوا کی رکی دا روم بی بی اکری گی ایمه یا اوگا گنی کرا مسلم گی کو ساگتار کو حر تلات الف کی ری الف اتنین میتین الف تو بیا سار کری گی امی الف تو کگر اینو نه او همسین نگا اربعین نگا کگر اینو نه روم برگا گی مانا مدینه کی تساگتار او تلات الف کی اگر میتین الف تو بیا سار کری گی نه نه مانا تلات الف کی او کنی بگیر کسی نگی نه مانا امبیا کورا اکل حاصل که این نسون berga dana o medine ay aus terrasu tina jarne ene ner dana fakri gina ido in sahabite ara su dereriya dana muslim qafilaro wa muslim kayiro akin noy dogage awne muslim gage rum gen uku ke yidane gine ne maano yatu daya gine tayib eme mara ka kiret ke suwer ke siyerege رسول صلی اللہ علیہ وسلم او جش کی ہتیا گنا کتی جش کی گنا ثلاثه الف مهاجرین و انصار دو کی قیار عمر بن العاص و عمرو بن العاص کو و خالد بن ولید بیا اسلام نو ولین سکنا اسلام کو 6 شهور نرا گیا کیو 4 شهور ار بغیر گیا کیو گی و بودای قیس یڑر قبائل اراو کی کو نے درس نے مدینہ تور گری او سسلی دین اسو بروکر کوڑی یونے ہلسا نے گان نو نے گان دیگن عمرو بن العاص او 3000 تبلا سيده سو اوغا ابو يغنا كي داني دو رسول صلى الله عليه وسلم هير اوكا كوالي اوغا ابو يغنا سو او زياده غرغينا رسول صلى الله عليه وسلم زياده كوالي كي عبد بن العاص كي اك مهم ماغو كامل دو توكسيري بير امر بن العاص اسكر بو ايري غينر كاين ماني ايري كوبان تاكاري سي كي اوغا نيو كارا ايري غيري غين نتا جي تاين كارا او كيرين اوتلو o kilo iri ga kiri re te otin hijmina akin bele akin li lakin ber ire ko bay gene ne ake jijim nir dar basar ko ada tu kamme o gane gene gene kay ke ber hijmina ni a gener kiret kina uskunar hijmini mantiqa ber do gerdo sokko gogore gene o do dirona kire hari gene mun jeskina gane ga عمر بن العاص نجايي نرا كيغي اسلام گوي دنار اي دوغا انا كي او كوري گا اسلام دو كيبه او گوي دنا اسلام دو بي صدقه كيري او دور كاغا صدقه درا كويل دوغا هيشنا اسلام دو كيبه او ابور گا اسلام دو درا بگنا گه عبد بن العاص هيچاگني مدينه يشو كانا تي خاسر گنوس كانا تي ني گا يوستو اسكر رو سو كو كيري تري كيري هيچنا كتي دو يشتو گوي گنا يا رسول الله عمر بن العاص كي او دیکتاتور استعماری بو ولا ایره سیگار نه تگ بره جیسا ایره سی دروس ولا ایره کوبایر تگ بره ایرم بیتو دی دروس تی ایگا سکو کرا گنی گنی حلال نقواتی دروس او بدر تگ دی نیسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن العاص کو گنی نان نینا سو ایره کوبا گنی نینا نی جالی نیسو اس گری کا کوڑے نیسو الا تے اکی گنی نے او کوڑے کی گنی او کس نے کو گنی نہ بدر سن اس گری کوڑے کا یاگا دے او دو نینا او کا اسی کی دی برنا یتا نونگن ujeta yale gine ne enna tu nokore nokoy e ga gina hadde gine re ana fit koy kebel ga kor ga tebel nas kera o ga uje ga ta inde te o ga ada tu wa kida khayare abdo nasu boro sando sigirta sando o ga dik paran dikana di gogo amru bin as ke yari o akle as kriye kriye re akke yani mehim ma bar rasul sallallahu alaihi wasallam no ke kweri do ke go ko bar da rut ido ga ke tine ido ga ke bandi ya muslim sel doga wadara islam mere minni go mena suu suu gine doga wadana muslim de bi akor kide re akor wiya tahire re doga tito sok ko enar akke kere hekin nasarane shami ti ja doga dara qawafil go muslimin ki عدي كرنا أبدون دعا أكيا آمن سيرة أبدون نجع إتيا كيتي كي أنا ركيت مدينة سيرة نجع ولا دنا مدينة الجوع أو مدينة كي كوكي يجيني لجع ولا أو غوي مدينة تكاسو رجيني كي براش دعا تتصق كالمتاي إما إن شاء الله درس كوي تمانة وثلاثين كلك إن شاء الله كسل لجع فتح مكة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري مكة أولي فتح يجيني إن شاء الله درس على رسول الله.